gaude ta postutzen naiz da zio zure aita ere bai da zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria laute jatu gainian ilargia erdian eta zu gorutz behiga zure kei askuetan putzara batekin putz negana etorriko da ta berriz izango gara zoriontzu edo zein erriko jaixetan goxo goxo kante inazu Benitoren Maria Solt Negarrik ez txurizau eta malkoak zure koloreak entzen dute laute jatu gainean ilargia erdian eta zu horotz behira zure kei askuetan putzara batekin putz nere netorriko da ta berriz izango gara zorion txu edo zen erriko jaixetan Berriz egongo gara Txampaina puru batekin Diru gabe baina Zara gurekin daude Piano baten soinu ez Laute jatu gainean Ilargia erdian Eta zu Horotz behira Zure kei askuetan Putzara batekin putz Nere netorriko da Ta berriz izango gara Zorion txu Edo zen erriko jaixetan Laute jatu gainean Ilargia erdian Eta zu Horotz behira Zure kei askuetan Putzara batekin Etorriko da Ta berriz izango gara Zorion txu Edo zein erriko jaixetan Edo zein erriko jaixetan Edo zein erriko jaixetan